Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 marca, jest 8. Teraz serwis Trójki przedstawi Radosław Mróz. A w tym serwisie dwa dni unijnego szczytu w relacji naszej brukselskiej korespondentki. Po jednej stronie zwolennicy PiS, po drugiej przeciwnicy. Powiem o dwóch manifestacjach przed Pałacem Prezydenckim w kolejną miesięcznicę smoleńską. Będzie również o polskiej marsjańskiej misji na amerykańskiej pustyni. Ale na początek podsumowanie unijnego szczytu w Brukseli. W czwartek nie było zgody w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej. Na kolacji doszło także do spięcia kilku liderów. Ale wczoraj, jak zapewniają, była już pełna współpraca. Liderzy rozmawiali o przygotowaniach do szczytu z okazji 60-lecia podpisania traktatów rzymskich oraz o deklaracji, która ma być wtedy przyjęta, a ma dotyczyć przyszłości wspólnoty. Beata Płomecka. Przedwczoraj Polska nie zgodziła się na wybór Donalda Tuska na drugą kadencję szefa Rady Europejskiej, ale została przegłosowana. W rezultacie premier Beata Szydło nie poparła wniosków ze szczytu podsumowujących dyskusję. Polska ma zasady, z których nigdy nie zrezygnuje. Wy macie zasady, my mamy fundusze, tak miał powiedzieć prezydent Francji François Hollande podczas kolacji, sugerując ograniczenie funduszy dla Polski w przyszłości. Widocznie niektórzy politycy w Europie uważają, że za pieniądze można kupić wszystko. Nie można kupić wszystkiego i to powiedziałam. A wczoraj na szczycie podczas dyskusji o deklaracji rzymskiej sporów już nie było. Relacjonował szef Rady Donald Tusk. Te emocje chyba padły, bo podejście wszystkich było dużo bardziej pozytywne i mogliśmy wszyscy zrozumieć, że także polski rząd będzie pozytywnie pracował nad deklaracją rzymską. Ale Polska zgłosiła swoje warunki. Nie zgodzi się na zapis o budowie Europy wielu prędkości. Unia Europejska dzisiaj musi mówić o jedności. Jubileuszowy szczyt odbędzie się za 2 tygodnie w Rzymie i wtedy ma być przyjęta deklaracja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dwie manifestacje przed Pałacem Prezydenckim w kolejną miesięcznicę smoleńską. Na krakowskim przedmieściu wieczorem pojawili się politycy PiS oraz zwolennicy ugrupowania. W tym samym czasie manifestowali przeciwnicy Prawa i Sprawiedliwości. Wznosili antyrządowe hasła, mieli biało-czerwone i unijne flagi. To wszystko na miejscu obserwował Mariusz Pieśniewski. Przed Pałacem Prezydenckim na trasie Marszu Pamięci protestowali przeciwnicy PiS. Głośno krzyczeli i włączyli hymn Unii Europejskiej. Do tego odniósł się Jarosław Kaczyński. Uczczenie pamięci poległych w Smoleńsku i ujawnienie prawdy o Smoleńsku jest już bliskie. I ta furia, ta nienawiść, ta oda do radości grana w imię nienawiści nic tutaj nie zmieni. Lider PiS porównał też sytuację przed pałacem z sytuacją w Teatrze Powszechnym. Atak na wartości, atak na tradycję, atak na kulturę, atak na Polskę. Wspomniał także o sytuacji w Unii Europejskiej. Atak pod sztandarami Unii Europejskiej, ale atak właśnie na Polskę i NATO, co jest istotą tej Unii. Jarosław Kaczyński zaznaczył, że mimo przeciwników PiS będzie kontynuował swoją politykę. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Złóżcie rezygnację, apeluje do 46 prokuratorów federalnych prokurator generalny Stanów Zjednoczonych, wybrany podczas prezydentury Donalda Trumpa. Jeff Sessions zapowiada porządki po nominacjach byłego prezydenta Baracka Obamy. O szczegółach Jan Pachlowski. Wymiana najważniejszych stanowisk w amerykańskim wymiarze sprawiedliwości podczas transformacji władzy jest normalnym zjawiskiem. Blisko połowa z 93 nominowanych prokuratorów przez Baracka Obamy już ustąpiła. Jeff Sessions chce, aby swojego stanowiska zrzekli się wszyscy. Media w Stanach Zjednoczonych podkreślają, że takie naciski obecnej władzy są spowodowane tym, że prokuratorzy federalni mogą blokować prezydenckie dekrety Donalda Trumpa. Tak było w przypadku imigracyjnych rozporządzeń prezydenta. Takim obrotem sprawy oburzeni są demokraci, stanowi prokuratorzy generalni. Odpowiedzialni są za nadzór przestępstw wychodzących poza kompetencje stanowe. Stoją również na straży amerykańskiej konstytucji. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. A tymczasem Sąd Federalny Stanu Waszyngton odrzucił wniosek miejscowego prokuratora o zablokowanie drugiego imigracyjnego dekretu Donalda Trumpa. Zakłada on, że przez 3 miesiące do USA nie wiadą obywatele 6 krajów muzułmańskich z Afryki i Bliskiego Wschodu. Wprowadza także zawieszenie na 120 dni przyjmowania uchodźców. Do tej sprawy wrócimy w serwisach Trójki. Marsjańska misja Polaków na pustyni w stanie Utah. Badacze z naszego kraju wezmą udział w symulacji życia na czerwonej planecie. To 5 naukowców, psycholog, socjolog, geolog i 2 robotyków. Będą mieszkali w 2-piętrowym walcu o średnicy zaledwie 8 metrów. W czasie codziennych spacerów w specjalnych skafandrach po pustyni udającej powierzchnię Marsa mają badać zachowanie sprzętu i testować rozwiązania przydatne w kosmosie. Jak się okazuje, to nie prysznic w 2 szklankach wody może okazać się największym wyzwaniem. Co może być jeszcze trudniejsze, wyjaśnia uczestnik misji. Posłuchajmy. czynnik ludzki i izolacja. Ponieważ ograniczenia sprzętu znamy oraz wcześniej był testowany. Trochę nie zgodziłbym się z Kubą. Michał Kazanecki ze Studenckiego Koła Astronautycznego Politechniki Warszawskiej. Cała misja znajduje się na pustyni, więc musimy też uwzględnić ziemskie uwarunkowania, takie jak na przykład opady deszczu czy śniegu, które zdarzają się w tamtym terenie. Duże ograniczenia daje jednak ten skafander kosmiczny. Geolog Natalia Zalewska z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Trzeba sobie radzić, żeby zdjęcia i notatki robić jednak w tym skafandrze kosmicznym. Z naukowcami jeszcze przed wylotem do Stanów Zjednoczonych rozmawiała Magdalena Karczewska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A informacje sportowe od Moniki Słukowskiej. Lech Poznań i Piast Gliwice od zwycięstw rozpoczęły 25. kolejkę Ekstraklasy. Lech pokonał Arkę Gdynia 4-1, a Piast wygrał ze Śląskiem Wrocław 4-3. Dla poznańskiej drużyny to piąte zwycięstwo z rzędu. Wicemistrzowie Polski przerwali natomiast wiosenną serię porażek. Lech objął prowadzenie w tabeli. Punkt mniej od niego ma Lechia Gdańska, 2 Jagiellonia Białystok. Obie drużyny grają dzisiaj. We Włoszech zanosiło się na kolejny remis lidera. Juventus Turyn wygrał jednak z Milanem 2-1, decydującą bramkę zdobywając w doliczonym czasie gry z rzutu karnego. W Oslo rozpoczął się cykl Row Air na 4 norweskich skoczniach, w tym jednej mamucie, i zawodnicy będą rywalizowali w 4 konkursach indywidualnych i 2 drużynowych, a do klasyfikacji generalnej będą zaliczane także skoki w kwalifikacjach. Pierwsze takie kwalifikacje, które były jednocześnie prologiem cyklu, już za nami. Wygrał je Andreas Wellinger, najlepszy z Polaków, Maciej Kot był 6. 7 miejsce zajął Piotr Żyła, 8 Dawid Kubacki, 11 Kamil Stoch, a 14 Jan Ziobro. Dziś w Oslo konkurs drużynowy, w którym reprezentować nas będzie złota czwórka z Mistrzostw Świata. Koszykarki Wisły Kanpak Kraków odpadły z Pucharu Europy. Przegrały na wyjeździe w rewanżowym meczu ćwierćfinałowym z Hatay 76-77. W pierwszym spotkaniu w Polsce zespół z Turcji zwyciężył 69-57. W NBA Washington Wizards po dogrywce wygrali minionej nocy z Sacramento Kings 130-122. Marcin Gortat tym razem zdobył tylko 2 punkty. Krzysztof Wignaczak wznawia karierę. Był libero siatkarskiej reprezentacji Polski jeszcze w tym sezonie ma rozpocząć występy w zespole Polonia Londyn. To wielokrotni mistrzowi Anglii, ale liga siatkarska na Wyspach jest półamatorska, jako że nie jest to szczególnie popularny sport na Wyspach. Obecność Ignaczaka w drużynie ma pomóc w promocji dyscypliny. A skoro mowa o powrotach, po 2 latach do rywalizacji wraca rosyjska tenisistka Wiera Zvonariova. Pod koniec marca ma wystąpić w turnieju w Stambule. Rosjanka 2 razy grała w finale Wielkiego Szlema, była też światowym numerem 2. Jej karierę przerwały problemy ze zdrowiem. Później urodziła córkę, ale nie zerwała z tenisem i postanowiła ponownie pojawić się na kortach. A na koniec rugby. Walia pokonała w Cardiff Irlandię 22-9 w kolejnym spotkaniu Pucharu 6 Narodów. Dziś zagrają Włosi z Francuzami oraz Anglicy ze Szkotami. Za oknem chmury z północnego zachodu napływa chłodne powietrze polarno-morskie. Miejscami popada deszcz, w rejonach podgórskich także deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg, tylko na krańcach północno-zachodnich w miarę pogodnie i bez opadów. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, północny i północno-zachodni. Od 4 stopni w Suwałkach, przez 5 w Warszawie, Łodzi i Trójmieście, 6 w Olsztynie, Lublinie i Rzeszowie, 7 stopni w Poznaniu, Toruniu, Katowicach i Krakowie, do 8 w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Urządzasz się i szukasz dobrych okazji? Wybierz się do Black Red White po wyjątkowe meble i dodatki. Teraz 10% taniej, w 20 wygodnych ratach 0%. Tylko do 14 marca. Więcej na brw.com.pl. Meble Black Red White. U niektórych osób zasypianie trwa długo. Znasz to? Sięgnij po suplement diety Tonaxinum Melatonina Spray. Tonaxinum Melatonina Spray to nowość. Pierwsza w Polsce melatonina w postaci nanoemulsji podawana bezpośrednio do ust. Wygodna i szybka aplikacja do stosowania na krótko przed snem. Melatonina pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie, nieuzależnia. Tonaxinum Melatonina Spray. Dobranoc. Spray na noc. Oświadczenia zdrowotne i warunki użycia dla suplementu diety dostępne na tonaxinum.pl. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka. Opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt i ułatwiające trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych.

Chciałabym Państwu zaproponować nowy cykl w poranku sobotnim. Będzie to cykl związany z kulinariami, ale nie wprost. To oczywiście wynika z moich zainteresowań, ale też z ogromnej ilości ciekawych tematów, które wokół kuchni można znaleźć. Nie będzie to cykl regularny, a to z kolei z dwóch powodów. Po pierwsze, nie chcę siebie ograniczać, a Państwa zanudzić, a po drugie, nie chciałabym mieć na sumieniu kilku Państwa dodatkowych kilogramów, które mogą być skutkiem ubocznym dużego nagromadzenia rozmów o jedzeniu na naszej antenie. Sobota z szefem. To chyba najlepsza nazwa na te poranne spotkania. Dziś szefowa z okazji minionego Dnia Kobiet, Flawia Borawska, młoda, piękna, z ogromną kulinarną pasją i dość już pokaźną wiedzą i umiejętnościami. To było już dość dawno, ale zaczynamy od początku. Po zdaniu matury Flawia zrobiła sobie rok przerwy w nauce, by podjąć decyzję, co dalej chce w życiu robić i jaką zawodową drogą podążać. Pracowała trochę jako kelnerka, aż w końcu wyjechała z Polski. Wyjechałam na winobranie do moich dziadków pod Florencję i pokazała się ta niesamowita okazja stażu w restauracji Cibreo we Florencji u Fabio Picchiego, który jest moim zdaniem najwybitniejszym szefem kuchni toskańskim. On prowadzi swoją restaurację już od ponad 30 lat. Jedyną rzecz, jaką miałam wspólną z jedzeniem, to jest to, że ja zawsze kochałam bardzo jeść i bardzo też kochałam gotować. I posiłki dla mnie rzeczywiście, jedzenie, spędzałam bardzo dużo czasu na tym, co ja zjem. Myślałam o tym, myślałam, co zjem, czego nie zjem. Moje humory były bardzo tym kierowane. Zjadłam dobrze, czułam się fantastycznie, zjadłam źle. O mój Boże, trzymajcie się wszyscy ode mnie z daleka. Albo byłam głodna, jeszcze gorzej. Takie ekstrema w moim przypadku i tak mam od zawsze. I to stworzyło ileś tam trudnych sytuacji w moim życiu, bo rzeczywiście ja nie jestem w stanie się powstrzymać. No i oczywiście historia rodzinna też mnie zawsze prowadziła w tamtą stronę. No więc był staż. Staż był intensywny, jak to zazwyczaj bywa w profesjonalnych kuchniach. I od tamtego momentu ileś tam rzeczy się otworzyło przede mną. I nadszedł moment, by uporządkować tę wiedzę. Wyjechałam do Londynu i zaczęłam studiować na Cordon Bleu. I tu już się pojawiła cała baza, jaką powinna być profesjonalna kuchnia, czyli no tak zwane French cuisine, czyli wszystkie podstawy, wszelkiego rodzaju sosy. I kolejna klapka się otworzyła w mojej głowie i kolejne zakochanie na nowo. Po czym wróciłam do Florencji, pracowałam jeszcze w Cibreo. Później znowu wróciłam do Londynu, zrobiłam kolejny kurs, później znowu do Florencji. No a później pojawił się staż w Nomie. Wyjechałam do Kopenhagi i tam już kompletnie inny świat się przede mną otworzył. Ciekawość wzrastała coraz bardziej i bardziej. Staż się skończył, wróciłam do Florencji i później wyjechałam do Londynu znowu. A w Londynie była praca w Gwiazdkowej. Chodzi tu oczywiście o Gwiazdki Michelina, restauracji Clove Club, która w tym roku została ogłoszona najlepszą restauracją w Wielkiej Brytanii. Także jeżeli by Państwo byli w Londynie i mieli trochę funtów na zbyciu, myślę, że warto tam wstąpić. Jeśli nie, ciekawym, polecam zajrzeć na stronę restauracji w zakładkę menu. Dodam jeszcze, że Noma, o której mówiła Flawia, to restauracja prowadzona przez René Redzepiego, która 3 lata z rzędu zdobywała tytuł najlepszej restauracji na świecie. No i mniej więcej tak minęło Flawii Borawskiej 6 lat. Tamten okres, jak teraz na niego patrzę, to jest taki okres właśnie uniwersytecki dla mnie trochę. Intensywny, pracowanie 15-16 godzin dziennie przez 5-6 dni w tygodniu może nie jest lekką sprawą, natomiast nie wyobrażam sobie tego robić w żaden inny sposób tak naprawdę. A jak Państwo myślą, co najważniejsze jest dla niej w profesjonalnym gotowaniu? Najzwyczajniej w świecie odczuwam ogromną, ogromną przyjemność w dawaniu ludziom jedzenia, przygotowywaniu ludziom jedzenia, ale też tego, co się dzieje z człowiekiem, jak je. Smakuje mu, nie smakuje mu, czemu mu nie smakuje, jak, z czego to wy, jakie emocje w nim się pojawiają w tamtym momencie. To jest dla mnie niesamowicie interesujące i ja uważam, że to jest jeden z najciekawszych obrazów człowieka. I tu zastanawiam się, czy w restauracji, w której gotuję, ma małe okienko, którym podgląda nas gości. Nie śmiałam oczywiście zadać tego pytania, ale zapytałam ją o ulubione danie, takie, które rozpędza wszystkie chmury. To jest najprostsze pytanie, jakie kiedykolwiek można by mi było zadać. To jest oczywiście, bez wątpienia, spaghetti al pomodoro mojej mamy. Po wszystkich szkołach, po wszystkich stażach, po tych wszystkich latach pracowania naprawdę z najwybitniejszymi szefami kuchni tego świata. Ja nadal nie jestem w stanie powtórzyć tego sosu. Mój sos jest bardzo dobry. Proszę mnie tutaj źle nie zrozumieć. Natomiast ja myślę, że to dlatego, że to mama robi. Dobra oliwa z oliwek, czosnek, dobre pomidory w puszce, pelati, dobre, zaznaczam dobre. I to są te takie prościutkie rzeczy, które robią ogromną różnicę. Garstka bazylii, dobrej zielonej bazylii, taka, że jak ją bierzemy w ręce i później ją rzucamy do sosu, to jeszcze na ręce mamy ten zapach, który chodzi za nami. No i dobry parmezan. Sól, pieprz i bardzo, bardzo ważne co do pomidorów, w szczególności gotowanych, to jest cukier. Drobinka cukru zawsze. To nie jest czarna magia i mój sos jest bardzo dobry. Jeszcze nikt mnie z domu nie wyrzucił za przygotowanie mu spaghetti al pomodoro, ale nadal, jak moja mama to robi, jak mi ktoś da wybrać ostatni posiłek mojego życia, to będzie to. I tu podkreślę, przypadkiem uchwycona rada szefowej kuchni. Do gotowanych czy duszonych pomidorów zawsze dodajemy szczyptę cukru. A kolejna, pomidory muszą być dobre i oliwa też musi być dobra, mętna, zielona i pikantna. Ale tu już chyba odzywają się włoskie korzenie Flavii Borawskiej. Un uomo che non sa dire addio, ti dice io vivo a modo mio, più del coraggio ma non lo sai, sparso nel buio della città, io gli rispondo bambino mio, tu vivi in un mondo che non c'è, del mare che ti porterà via, io tocco il fondo anche senza te. Chiara Civello, un uomo che non sa dire addio. To tak, żeby jeszcze przez moment we Włoszech zostać, ale u nas też może być całkiem miło. Właśnie wracam z dyżuru w pogotowiu, ciężkiej nocy i zamierzam się zrelaksować z moimi dziećmi. Wymyśliliśmy sobie, że dzisiaj będziemy malować drzewka wapnem i będziemy sadzić słodki groszek, podobno już można wsadzać. Także jak najbardziej polecam wszystkim relaks w ogrodzie. No to zajrzyjmy teraz do pogody, bo on się przyda do takiego, bo ona się przyda, dobra pogoda, przyda się do relaksu w ogrodzie, ale to jeszcze za moment. Autopromocja. Takiego koncertu w Trójce jeszcze nie było. Na żywo z Antarktyki. Nigdzie indziej muzyka nie brzmi tak jak tu, na dalekim południu. Adam Nowak i jego nowy, chwilowy zespół. Próbowaliśmy, jesteśmy gotowi. To będzie coś wyjątkowego. Zapraszamy. Już dziś na listę osobistą od 19.05. Paweł Drozd, Adam Nowak, Piotr Metz. Autopromocja. Nie wiem, jak z tymi pracami w ogrodzie będzie. Dziś będzie raczej pochmurno, może padać deszcz, na Pogórzu także deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Jedynie na Pomorzu Zachodnim i tam można wyjść do ogrodu, możliwe większe rozpogodzenia. Wiatr będzie słaby, na wybrzeżu umiarkowany, od 4 stopni w Suwałkach, 5 w Warszawie, Łodzi i Białymstoku, 6 w Olsztynie, Zamościu i Przemyślu, 7 w Poznaniu, Grudziądzu, Katowicach i Tarnowie, do 8 stopni w Szczecinie i Wałbrzychu. Trójka. Program trzeci. Pogodę już znamy, to teraz zabieramy Państwa w podróż. Dziś będzie między innymi o najbardziej zielonych miastach świata. Tam, gdzie drzewa sadzą, a nie wycinają. Audycja podróżna. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy na morzach i oceanach, a wszystko dzięki Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Zajrzymy też do Sajgonu i opowiemy o pracy marzeń polegającej na podróżowaniu i piciu piwa. Naprawdę. No to w drogę. W studiu kapitan Zbigniew Rutkowski. Dzień dobry. Dokąd popłyniemy? Gdzie pan ostatnio pływał? No więc spełniłem swoje marzenie. Marzenie żeglarza, marzenie podróżnika. Żeglarza, bo opłynąłem 2 razy Horn, a podróżnika, bo zrobiłem tak zwane kółko. Czyli dookoła świata. Dookoła świata, tak. Była to część wodna, że tak można powiedzieć, i lądowa, bo przejechałem lądem Amerykę Południową, a następnie popłynąłem Galapagos, Markizy, archipelag Tuamotu, Wyspy Towarzystwa, czyli Bora Bora, Tahiti, no i następnie Samoa, Fidżi, przejechałem autostopem Nową Zelandię, no i następnie przejechałem dużymi samochodami, można powiedzieć, Australię, 6 tysięcy mil, no a resztę to było na wodzie, dopłynąłem do Recife. Dawne Pernambuco, co mnie zawsze fascynowała ta nazwa. Także czyli Brazylia. Brazylia, tak. Co zainspirowało pana do tej podróży? Można powiedzieć, że zawsze myślałem o podróży dookoła świata. Chodziło mi o jakieś zróżnicowanie, poznanie różnych ludzi, różnych sposobów żeglowania, różnych żeglarzy. Ta różnorodność pozwoliła mi jakoś spojrzeć na to w taki jakiś urozmaicony sposób. Jako że jestem osobą towarzyską, no to mi to bardzo pasowało. Ale osoba towarzyska wypłynęła na 2-letni rejs dookoła świata samemu, prawda? Właściwie tak. Zacząłem sam, a później już dużo spotkałem w czasie płynięcia. Żeglarze się spotykają w wiadomych miejscach. Tam nawiązywałem jakieś znajomości, przyjaźnie. Tak bezproblemowo raczej to trwało. Czyli potwierdza pan tezę, że najłatwiej spotkać w podróży kogoś, czy miejscowych, czy innych podróżników, wtedy, kiedy podróżuje się samemu? Tak, tak. Spotkałem Polaków, którzy rodzinnie podróżowali 3 lata dookoła świata z małym dzieckiem, i Rafała, który jedzie na rowerze dookoła świata 14 lat. Usłyszałem w Peru polską muzykę. Myślałem, że to jakiś odtwarzacz, a to on właśnie siedział i śpiewał jadłowozy kolorowe na gitarze, grał. Dużo ciekawych ludzi. Która część tej podróży, jeśli pan ją wspomina, to uznaje pan ją za taką ulubioną, do której pan najchętniej wraca, gdzie te wspomnienia są no, takie najcieplejsze? Myślę, że chyba jednak to wszystko było związane najbardziej tak emocjonalnie z wodą, gdy płynąłem właśnie z Chrisem 2 miesiące przez Pacyfik, i kiedy on z utęsknieniem już czekał, kiedy dopłyniemy na Markizy, ja po cichu myślałem, że, żeby się nie zdradzić, myślałem, że, żeby to jeszcze potrwało trochę, no, że to takie będzie niepowtarzalne, że to, co tam przeżywam, te magnetyczne burze, tą pustkę właściwie, no, z jakimiś tam wielorybami, od czasu do czasu, to jednak to jest coś pięknego. Nie zdradzałem się ze swoimi myślami, że kończąc tą część rejsu, tęskniłem jeszcze, żeby płynąć. Taka podróż to jest gigantyczne wyzwanie logistyczne i finansowe. Czy faktycznie tak jest? Czy tutaj liczy się bardziej zaradność, trochę odwagi, pomoc ludzi? Na mojej stronie napisałem, że podróż jest sponsorowana przez ZUS, jako że jestem świeżym emerytem z emeryturą nauczyciela. Było to wszystko spontanicznie. Nie wiem, ile to kosztowało. Miałem małą przerwę w Nowym Jorku. Pracowałem wieżowcu obecnego prezydenta. Trump Tower przy 5 Alei. Tak, tak. Ale to jest bardzo kontrowersyjna teza, bo z tego, co pan mówi, wynika, że polska emerytura nauczyciela wystarcza na dwuletnią podróż dookoła świata, naprawdę? Aż jest tak dobrze u nas w kraju? Mi wystarczyła, ale to była taka podróż bardzo skromna, prawda? I były momenty, że też mnie tam wspierano, znaczy uznawano moje doświadczenie żeglarskie i tam dostawałem jakieś małe apanaże. Hotel na plaży czy w dżungli, gdzie spędziłem kilka nocy, bardziej sobie cenię niż all inclusive gdzieś w jakimś hotelu. Panie Zbigniewie, kiedy kolejna podróż? Czy też to była taka rzecz, którą robi się raz w życiu i teraz już można wrócić do cudzysłów swojego normalnego życia? Jeszcze chciałbym chyba popłynąć, koledzy ciągną mnie na Alaskę. No na pewno jeszcze przepłynę Atlantyk, ale tak generalnie myślę, że największa podróż jest poza mną. Teraz takie drobnostki, Atlantyk, Alaska, to takie tam to własne podwórko. Tak tylko pan mówi. Tak. Bardzo dziękujemy, kapitan Zbigniew Rutkowski był z nami w audycji podróżnej. Dziękuję bardzo. Audycja podróżna. Teraz pora na to, co najważniejsze i najciekawsze w świecie podróży w ostatnich dniach. Jeśli zazwyczaj latają państwo z małym bagażem podręcznym, to proszę sobie wyobrazić, że można i tak. Saudyjski król Salman Bel Abd al-Aziz poleciał do Indonezji, a zabrał ze sobą bagaż o wadze 460 ton. I nie wliczono do niego ciężaru dwóch elektrycznych wind i limuzyn, które przetransportowano już wcześniej. Jego świta liczy 1500 osób. Podróżują 7 samolotami, a zarezerwowali 4 całe najlepsze hotele w Dżakarcie. Niedawno świat obiegła też informacja, że pewna firma poszukuje pracowników w Nowej Zelandii. Opłaci lot i pobyt. Ważne tylko, by wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej. My znaleźliśmy lepszą ofertę. Amerykańska sieć małych browarów oferuje zajęcie, w ramach którego jeździ się po Stanach, pije piwo, dużo piwa i potem opisuje swoje wrażenia. Smakowe oczywiście. Jeśli zachowa się tylko trzeźwość umysłu, by napisać o wadach i zaletach danego trunku, a także by fotografować i wrzucać na bloga zdjęcia piw, firma płaci 12 000 dolarów. I oczywiście stawia piwo. Podczas gdy niektóre miasta wycinają drzewa, inne planują kolejne parki. Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology utworzyli serwis Treepedia, pokazujący m.in. procent zazielenienia w miastach na całym świecie. W pierwszej dziesiątce króluje Ameryka Północna, Boston, Miami, Toronto czy Seattle, ale jest też Amsterdam i Genewa. Na drugim miejscu kanadyjskie Vancouver, którego 26% powierzchni zajmują tereny leśne, o 3% więcej lasów ma Singapur, który zwycięża w tym zestawieniu. Miasto nie tylko sadzi drzewa, ale tworzy się tam też tak zwane pionowe lasy, osadzone na specjalnych metalowych stelażach. W audycji podróżnej przenosimy się na południe Azji, konkretnie do Wietnamu, a jeszcze konkretniej do Sajgonu. Tam mieszka Maciej Ryczko. Dzień dobry, witam. Duży Sajgon w Sajgonie? Ja bym powiedział, że chyba jest normalnie. Dla kogoś, kto mieszka już dobre kilka lat w tym mieście, szczególnie w centrum, to chyba jest to taka sytuacja codzienna, ale dla kogoś, kto przyjeżdża pierwszy raz, to rzeczywiście jest to spory szok. Duży ruch, dużo ludzi, dużo dźwięków, kolorów, dzieje się. Mieszkasz w Wietnamie już 15 lat. Jakbyś miał porównać i miasto Sajgon, i cały kraj? Jak on się zmienił? Jak wyglądał 15 lat temu, jak wygląda teraz? Zmiany są, powiedziałbym, że kolosalne. Jak przyjechałem tutaj, to dopiero raczkował w takiej gospodarce, powiedzmy, że wolnorynkowej, natomiast w tej chwili ta gospodarka wybuchła. Większość firm, biznesów, życie na co dzień, wszystko toczy się wokół miliona, bo bez przesady, małych firm, firemek, sklepów, restauracji, knajpek. Co się zmieniło? Zmieniły się miasta. Bardzo głosy miasta. Pojawił się transport publiczny. To jest ciekawostka. Pojawiły się autobusy publiczne, kończy się budowę metra, pojawiły się taksówki, pojawiły się samochody prywatne w ciągu 15 lat. Czyli widok z twojego okna, rozumiem, bardzo się zmienił? Tak, to co ja widzę, mieszkam w centrum Sajgonu, stoję dokładnie na 9 piętrze, po lewej stronie widzę rzekę Sajgon. Dokładnie przede mną buduje się bardzo duże osiedle, które jest szacowane na około 300 tysięcy mieszkańców, czyli to większe miasto w Polsce. A jak z turystyką w Wietnamie? Bo mam wrażenie, że to właśnie 15, 10 jeszcze lat temu był to bardzo egzotyczny kraj, a teraz chyba wielu turystów przylatuje. Przyjeżdża dużo więcej osób i już nie przyjeżdżają tylko podróżnicy, backpackersi. Natomiast przyjeżdża bardzo dużo takich turystów na wycieczki, turystów z rodzinami, z małymi dziećmi, dużo starszych osób. A jak smakują Sajgonki w Sajgonie? Są najlepsze na świecie? Okej, okay, Sajgonki są z Hanoi. Ale rozumiem, że w Sajgonie też można zjeść Sajgonki, tak? To jest zawsze strasznie śmieszny temat, dlatego że coś, co się nazywa Sajgonki w Polsce, to są tak zwane nemy, czyli typowe danie rolki, tak, typu naleśniki ryżowe, które pochodzą dokładnie z Hanoi. W Sajgonie rzeczywiście jest odpowiednik tego, zazwyczaj jest robiona ciasta z groszku, zielonego groszku, często z domieszką ziemniaków taro i nazywa się ciazo. Albo jak lokalni mówią, slangiem sajgońskim, ciajo. Dobrze, o kuchni wietnamskiej pewnie moglibyśmy godzinami, ale to może przy innej okazji. Bardzo dziękujemy. Rozmawiałem z Maciejem Ryczko prosto z Sajgonu. Dziękuję bardzo, zapraszam wszystkich do Wietnamu. 30 stopni, pełne słońce. To tyle na dziś. Marcin Pośpiech, Łukasz Karusta, do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech wracają za tydzień, a ja w międzyczasie polecam profil audycji na Facebooku. Wracam do siebie, zabieram cię, ale długo idę, długo. Kusi mnie diabeł w chłopięcej skórze. Chce mnie podrzucić, ale w odwrotną stronę. Wracam. Sorry Boys. 17 minut zostało do 9. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Od tygodnia na ekranach kin można zobaczyć film Maria Skłodowska-Curie z Karoliną Gruszką w roli tytułowej. Muzykę do niego napisał francuski kompozytor Bruno Coulet. Wielu z Państwa na pewno kojarzy go z wielokrotnie nagradzanego filmu Pan od muzyki. Piosenka z tego filmu została w 2005 roku nominowana do Oscara, a sama ścieżka dźwiękowa poruszyła chyba całą Francję. I o tej ścieżce dźwiękowej oraz samym kompozytorze opowie Państwu Violetta Myszkowska, a pierwszymi instrumentami Bruno Coulet były skrzypce i fortepian. Mówi się jednak, że w stopniu mistrzowskim opanował posługiwanie się zupełnie innym, mianowicie ludzkim głosem, najlepiej kilkunastoma, chórem. Kiedy reżyser Christophe Baratti szukał opowieści do swojego następnego obrazu, przypomniał sobie francuski film z 1945 roku – Klatka Słowicza. Opowiadał on o pedagogu, który próbuje stworzyć chór w ośrodku dla trudnej młodzieży. był bezpośrednią inspiracją dla pana od muzyki. Wiadomo było, że ścieżką dźwiękową filmu zajmie się Bruno Coulet, z którym reżyser współpracował już przy filmach Himalaja i Mikrokosmos. Panowie potrzebowali tylko chóru i solisty. Aby odnaleźć chór chłopięcy Le Petit Chanteur de Saint-Marc, który wystąpił na ścieżce dźwiękowej filmu, reżyser i kompozytor zjeździli Francję wzdłuż i wszerz. Odnaleźli ich w Lyonie. Wśród tych kilkudziesięciu chłopięcych głosów był 12-letni Jean-Baptiste Monnier, który wcielił się w głównego bohatera, Pierre'a, ponieważ reżyserowi zależało, aby zagrał go prawdziwy solista. Chór jednak nie towarzyszył mu na planie zdjęciowym. W roli kolegów z klasy Pierre'a wystąpili chłopcy z okolic Auvergne, gdzie kręcono film. W scenach prób chóru tekst piosenek napisany był na wielkich tablicach, aby zapobiec częstym pomyłkom. Ale nawet udawanie śpiewu było raczej trudnym zadaniem. Choć piosenki miały proste melodie, często występował w nich podział na głosy i liczne powtórzenia. Na początku piosenkom zazwyczaj towarzyszy tylko pianino, czyli instrument, który można znaleźć w prawie każdej szkole. Dopiero później dołącza do niego sekcja smyczkowa i reszta muzyków. W nagraniach wzięła udział Bułgarska Orkiestra Symfoniczna, a teksty piosenek napisał sam reżyser. Z tej współpracy powstała ścieżka dźwiękowa, która rozbudziła u Francuzów zamiłowanie do muzyki chóralnej. Le Petit Chanteur de Saint-Marc stali się niezwykle popularni, także za granicą. I to chyba właśnie dzięki muzyce w znacznej części film zawdzięcza swój sukces. Pan od muzyki został nominowany do Oscara w dwóch kategoriach. Po pierwsze za najlepszy film nieanglojęzyczny, po drugie za piosenkę Vois sur ton chemin. Zobacz na swej drodze dzieci zapomniane, zagubione, podaj im rękę i pokaż inne jutra. To najbardziej znany utwór z tej ścieżki dźwiękowej. Na gali rozdania Oscarów wykonała go Beyoncé w towarzystwie amerykańskiego chóru chłopięcego. Kilka lat później natomiast starali się go też zaśpiewać szkolni koledzy Mikołajka z filmowej adaptacji książki Ireny Gostinnego. Ale my posłuchamy go w wersji oryginalnej, w wykonaniu chóru Le Petit Chanteur de Saint-Marc. Yeah. to pan od muzyki Bruno Kule. Czy muzyka z filmu Maria Skłodowska-Curie powtórzy sukces tej ścieżki dźwiękowej? Jeszcze się przekonamy, ale trzeba przyznać, że kompozytor opatrzył ten film muzyką w nieco innym stylu, ale proszę samemu się o tym przekonać. Lumière Bleue w wykonaniu francuskiej piosenkarki Nour. Je sens comme un désir ardent dans le sang qui se consume jusqu'au cœur de nos accords incandescents et qui reprend encore son élan vers cette atome covalent qui se cherche encore dans le noir des liaisons fortes aveuglantes. Mais je l'avoue, j'ai ma recette lumière bleue qui irradie mon cœur si malheureux. Lorsqu'il n'est pas sous votre chaleur, cette lumière bleue qui émane de vous, vous qui pouvez autant me brûler que me réchauffer. Je vous imagine dans mes bras et moi femme à l'affût je m'affaire à savoir enfin me défaire de ce qui brille de mes débats en attendant dans nos ébats. Moi je l'avoue j'ai ma douce Lumière Bleue i piosenkarka Nour to piosenka z filmu Maria Skłodowska-Curie, a Polskie Radio wydawało płytę z muzyką z tego filmu, na której między innymi ta piosenka również. 8 minut zostało do 9:00, to już wszystko w porannej audycji. Zapraszam do Trójki Zofia Kruszewska, Edyta Kocęba, Piotr Łodej i Katarzyna Pruchnicka. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólne 3 godziny, życząc miłej soboty. C'est pour ton bien que tu ne pouvais pas faire de meilleurs choix. Avec l'or que tu as dans les mains, tu vas retrouver très vite un emploi. Ils t'ont dit réfléchis bien, tu seras beaucoup mieux au chaud chez toi. Même t'offrir un chien avec la coquette somme qui t'échoit. De ressources humaines, tu n'en as plus. Viens y connaître. À force de peine perdue, à comme ton mère. On dit le monde avance, on doit se délester de certains poids. On t'a donné maintes fois ta chance et on t'aime comme le frère qu'on n'aura pas. Ils t'ont dit c'est pour ton bien, dans un carton il y avait ton combat. Une fois.